बीते लम्हे किसे पूछूं है ऐसा क्यों बेजुबान सा ये जहां है खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशान सा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो अंदर सरिया तुम हो चैन भी मेरा दर्द भी साजना अब तुम भगवान ही नहीं तुम्हारा प्यार मांगा है दे गया